Axelsson. Hej, är det psykolog Axelsson? Ja, det är det. Hej, Henrik Schiffer heter jag. Jag skulle vilja beställa tid med dig för ett problem som jag har. Ja, vad gäller det? Jo, jag är mytoman har du visat sig. Jag kan inte hålla mig till sanningen ibland, så jag skulle vilja få det överstökat. Torsdag, finns det tid då? Ja, ett ögonblick ska vi kika på det. Nu på torsdag. Torsdag, ja. Mm, vilken tid hade du tänkt dig? Ja, jag vet inte, när jag leder. 16 har jag. 16 spelar jag golf med kungen, det går inte. Klockan 13 på torsdagen. Nej jävlar, Per Karsen rep med Anders Glenmark. Jag glömde, vi ska ut på turné ihop, säger han, jag och Anders. Fredag däremot, fredag går bra. Fredag morgon, då är jag helt ledig. Jaha. Där. Jag har förhandling med Hillary Clinton om Bosnien på morgonen fram till 11. Men efter det är jag bara all yours. Vad hette du, sa du? Henrik Schiffer. Nej, Järn! Ja, sen på fredagen. Ja, alltså jag har lunch med PG där. Men sen på fredagen. Kan vi komma då och prata då? Jag tar med min fru, Winona Ryder. Hon skulle gärna vilja komma och prata om det också. Kan jag ringa tillbaka till dig? Ja, visst, det går bra. Mm. Vi hörs då. Tack. Hej! Hej!